نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين من ربه. صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله هنديم كتاب يوغا tasmeere hanke o ko fewti e lewru ramadana ndu e ko fewti hadisa je garde bangal qur'an may inshallah emani aya je de hanken ko na hanke warna de hadisa je gaddide bangal qur'an kork ngi wa hen findinde el ser famele men inshallah wa hadisa wuri yude abi hurayra radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam فعند الله جعوه إذا دخل شهر رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وفي نرى صلى الله عليه وسلم في ستويل لور رمضان نونات شيدا نوجد نجأت mana di cenef ngade chenuji dami ali jennale fu uddite faato de ngoni to ngam hemla naade horo be naatu gol mud e hollude sinni te dengal wonande woro be naatu de be dami jangi de fu udde mana hollude horo be naatu ta ton se ye udde de ngalangi be horo be dami ali jennade udditene wonande horeɓe so lewru ramadanu ndu wari hakke lewru ndu hewde mayru jam e hewde mayru yurmede e yaafegol mayru fa heewi e sakagol moƴƴere mayru e julɓe jomiraɗo na teddiniraɓe ɗum udditide dami ali jennde faato goni to yo uddude darajaji kasin e hadisa goɗɗo wari immorade nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fa hankango Abu Hurairata man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kanko sallallahu alayhi wa sallam wi kala dariɗo mo kala korɗo ramadan kooɗiri ndu saabe gonɗinde Allah e gonɗinde jomiraɗo fawindun e dow mum jaɓi jaɓiri ko laɗo waɗi muɗum wati saban eko hoori koodun anniya muɗum joɓirteɗo ɗum yesso Allah jaamu hooriraro ɗum par riya wona fayiya wona goɗɗo ohum hooriri ɗum anniya makko e laɗo yoɓirmo ɗum laakara jaamu anniya komo hordi ko jomiraɗo gardono muɗum fa laakara jango yaɓmo so ɗe ɗiɗi kiɓɓi omo gonɗini ko ramadano o farra e makko ko mo hoori wona forcé tan mo hordi mo gonɗinaari mais mo forsama tan omo gonɗini saabe ɗoftagol makko e gonɗingol makko laado jippini korka ka e makko e katen ndum mo hordi ko saabe fa mo yoɓe ɗum laakara jango gufira lahu ma taqaddama min dhanbi nanlaando yaafo ko ardi e junubu makko fof e ley lewru ramadan ɗo nanndo yaafoto ko ardi e junubu makko kadi wo man kama laylatal qadri jamma laylatal qadri ana wara inchallah ya ton bawlin tawdun do to ay sappo cakito to de kala keddo darima ilay jamma o ko darna dum kanyudu anne mudum ko sabi so daride imana gondin de ko wiya ana jamma o ko dum wadi so mo immi mo juula e jamma nanda dari fu mana juuldi e immi dari juuli hen wadi hen de Allah kewal waati saban kanyi e faggito rade dum nokku Allah mana wadde dum anne mudum fa yobe dum lakara jangu dum wardi wana fa yobe radna dum dum wana goddum teegi de so kawri gondinde ko jobiraado wi laylatul qadr khairum min alf shahr e kasen dum anniya murun de webede la kara dum wete ihtisab e to wonta bo fawi dum o du fa han hono non ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi e na mo yafe afami kuma ardini e sunubu e bangal kuma ardini non ala nda yafu sunubu e hono non kasen haji sabari yude abi hurayra rafahan radiyallahu anhu ma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kanko anna bajo qala muhi kullu amali ibni adam lahu yudda'afu bil yudda'af mana al hasanatu ashara amsalih al hasanatu wade ko asharu amsalih ila sab'ati mi'ati dirham قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته ودعامه من أجلي للسائل فرحتان فرحة عند فجره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم السائم عند الله على يم من ريح المسك وزاد في رواية وصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم معنى كما أبو هريرة من رضي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له معنى كرر والذي آدم فكه وادا معنى وجوده جلال sabe elli ka gol tagefo go hen sara juula ala yi e sotama ara hajjar yi bibbe arama jogi hen gedal dama ro e mana e ben je ko golata sara janga qur'ana ben jetto ni mana dimbo e sa addu ci dun yebe nan kala ko golata e de Allah de de fota bibbe arama ni jogi hen gedal ko anan jiya sona korka korka bi yaado wala gedal e yidi a kordo ne yata dum neddo fu wala hen gedal e won yarbe o mana la hu o mana bibbe adama no jogi hen gedal ko jiya hen illa sawma sona korka korka ka wala fu jiyo a kordo anta way wiide a kordo jomu yire yidere de ka korka ka no way dum wala onno yire tan ni juulara turwara turtoni du wala korka jogiraado wi illa sawma sona korka korka ka fay goto eli tata ko mun fay goto yanna du sabi so mo heerto di kanko laana tan andi a korda ha gelle dernde ma to sa wadi respecte korka ka fa jangelo mo waji kanko andi tawede kanko tan andi du mo sabi so mo wi mo heerto di korka ka kanko tan yobas e tawede golleji di pup e wala jobo suna Allah mana tiddinede korka patti dum e makko moy illa siya wala sawma suna korka fa innahu li korka ka ka min la muji mana min tan anji patti dum ko fay goto anda fa innahu li wi korka ka yo min jeedum wa ana ajji bihi min yabarakatu e jodorado anni hala darja korka e mantude korka halde hodum woni korka fay e yadabu shahwatuhu o woni acca tuyo makko kala ko wonke tuyete fumu acci nyandu makko yardu makko e rewbe e kala fumu acci yadabu acca shahwatuhu tuyo makko e wada'amahu e nyandu makko sabe hodum min ajli sabahu sabe aba Sirenno, come vuoi dire un sabbi ancora? Deno mindu, mingo bata. L'isagi mi farà hatan. Mui sei oggi didi, anangoda mi corto. Sei oggi didi, anangoda mi corto. Onambieta vedi oggi didi. Vedi oggi didi, anangoda mi corto. Sei un voto o in da fiti vigi nukku domo domo humto todo in embeta domo furroto in mana domo nyamat huori handaka alhamdulillah mon yalli omo yolbi mon yalli omo dondi wonki kena hasin dine nyantu mon yehi joni kaviyama hai nangi lilich kutukunta riwayi non ho vero torto alhamdulillah l'anno fa di uomo e timmi di corca ma coca giura a hocchi uomo ogni l'uomo e l'anno casi anni itra mondi e il bello e capo anche come uomo e mudo e humede che come tu oggi ma profumo a ci mana io non junto non mi giovani mana di veri di cauri e macodi ho vero torto e la salva di uomo vero torto sempre genato veri a vuoi derimo wattu ne ñaloomo o gasi o gayni korka makko e weli goddo o mo jogi dum sanne minen beta sheyo wongo mo jogi dum sanne ñen mo hawriti e joomira dangal jango namo welta samina la nda yafu mo zunubu makko yobe mo korka makko ga kasi na dijen ya sallallahu alaihi wasallam li di weli ji didi ana ngodani ko yana undu yo majjere mawde fa wala sai sa shahuri imanan wa hisaban lando ya fo zunubuma shawari fa nyama yin fu e jihi sabi ka halaka yoti yagi fa dargal dunga do yemitin so ni lando fa bi mama fa futuro awari yama yaram weli jogorda do e chokse la yo weltar ko jogorda do ko dunga hen andi jiri mi dirju e weli goddo kase yo formes mo jomirado fotani en na en belta nyande en kawri e mudum dangal jam yenno dum dum ana giya e hadisaaje gaddan e bangal afami ona wetno baraji gondo e korka moy wala khuluf fami salim inda allah alayhi min rihil miski moy lungol kunu ko kor kanyum kayum uri urde noko allah to e mi rihi miski feye e urde miski e mana de lungol kunu ko kor do ngol kanyum uri yottiyaade noko allah e bangal jabeede mi rihi miski le rihi miski do yotto ko moron sama urde misku joni wadaal urdi ndi hello ndu wifi ndu ngana yotto kine melen de weli mudu ngana yotto e urgo ngol ana weli den no lungo kordo gol ngol yotto to e alla jabande kordo o korka mudun ka e weltanade kordo o ko kanyu bur mawde yelano misgo o yotto to o monon afa wi se jabbo non dum del ton dum dum sabi se ne do hori fulkurundu to nyandu ndu tawete do sa don ñanu du gasi don jippi tan so goddo wala don ta yan e lungul do kaccu cittu do ngol yalta ko hunko e ala yalta ko hunko ba ke ñandu won non du gasi joni direct won ko fo fandu ba mata hedde ton tan yalta na dum sabi so kaccu ngul e sa hali tan nan ala yalta sabe e yol berande sabe wala ko won to e bangal ñandu denno lungo ngol ngol buri e jabenede nokku Allah inna na jabiron ton misku e kangol buri e yottade nokku Allah subhanahu wa ta'ala e boy kasen e on wasno hadisa goddo beedi riwaya goddo beedi hen wasiyamu junna korka yo wabaati e junnatun woni baras ko pala ka hakku ma neddo afaami la to baras hakku ko bi ko bi wiide non no so ele bangala hare on ko jotto hono mbidu ana ton kambe arabe be cakkino be do ka fa garoje mabbe ngadum defense dum wete junnatu korka hono non wajira ma ela kara jam onno odo hurol ko caggal wawaje mudun de padi ko heti heddo to walde yotto dum ono non korka ka la ton to kanyum woni sutura kanyum hurama kanyum balam kada wol na nade na nade yide dangal jam ana ele hadis o le riwaya baydu ob min kasal fa iza kana yawmu sawmi ahadikum so tawama hande ka laati ma e nyaloma korka goto modo fu hande ka hori so tawama mo fini be ta go korno kala yar fu so ti mo wada bonanga fu so tare debbo e haade haala di golle di puidi fu fati mo haa o nyalon wala yaskab fati mo dukat kan mo laato mo dudde o mo dudde to kare kare dudde to o tawi haa ne korno fati dudde fay goto fati wadde fay ko ta sanay tanka da hore e dun wa jonin ankara wawi da dudde ka wawi da fudda ka so goddo fu irma mun yawrari na kam wa sallallahu alaihi wasallam wi fa in shatamu ahadun aw qatala so won neddo taktimu duddu ci e makko aw qatala hu na yidi hamude makko to hono wata kan mo wasa jabaade dum yo duko ngo mo wasa jabude habude mu yo ma hala ngon jaade fa la gul yumu ri inni sa yumu min korba to hatta lan dudde ma do hatta ma hande mo bal al horma korba sa fa la dum hakul ma koy jum wasa ka tunjereede mo wasa buddeede won yori go yori wa e beedi hen o so faami ndi beedari kasen duuna wetno o riwaye du musil kanko beedi do yana dum fu wara jiyaage afami hono wetno ye e hono wetno e baraji ko ko joni kanko musannifo o o yidi pacci tande en aya ya yo hadisaaji de afami mo yajina de san wa innama khassa as-sawm bi qawlihi ta'ala li mo jomira rahir to rima korka mo wi minji wa in kana jami'ul a'mali saliha az jami'ul a'mali salihat lahu fa sha tawakkala golli julu bi difu kan ko la doji sa golle wona sa lobbo sana tawe golle o hawrino lan o wirini e tawe dum golle o wadana ko anfa jono o golle lobbo jono so golle wahi ni kan do jeyu ande no wona korka tan woni golle lobbo mo laano je golle lobbi di fu jonno mo suuti ma mo suuti korka hakkune majji moy kaaka min je kase moy bo ho yaji ji ali ha kango yobata kor e sabi juldu dum kango yobata kango yobata kala golle lobbo on do fu ya anna sawma ku sabi dum sabi korka afami kanyu la ya zaharu min ibni adam bi qawli wala fi korka yo deejere tan korka wana hala woni mi hori wana mi immi ke be jodi wana dum korka korka fa waje do golle fa waje do hal korka ya anya golle ben ahur fa waji so wana njorda so ande hori na so na ndaroda so ande hori na so na ndoga so ande hori na so na ndono da huni so ande hori waan afami dum banganta bi adam fu gondo sella mana anda kudum ko a korona yalla wa ikashan won file wadi fay malaikaaji bindoji gondi e meden bindoji anda ko ne le ber nabi adam ko feñe golle mum ko tambe yaade yen ko bangi golle mum sa ñaani be adam binda ñaani sa yoppi ñaandu binda ñaama fa hiira ñaama afaami yo do rabadaano dum e ngadanda berne maane ko anni yori da dum Allah ko mu anje lando andi lando kanyum tan andi ko ne lay berne kanko jogi kile mudum mo elline mo ellintinaade hen tay goto afaami sona so mahal kango hala so ngari fa bilando yala dum golle lobo mo anni so jomira dum dum mani be bilda dum mani ko anni da ko minde te fusna jomira dum elisa be hen e to anni ma o woni so en baba yin denno wa inna ma huwa min amali qulubi bil niyyati wa la ya'lamu alayhi illa Allah ta'ala e korka yo golle bernde no wala elisa to de bernde ne do sona Allah subhanahu wa ta'ala e gaurihi ta'ala e kango jowral moy innama atawalla jazaohu moy ko mo wi ko o mo yoba ko mana lambe wi kanyum bamata responsibility yobu gongul ala ma ahabbu yadunu jidirmi non jodi non jobi gal wala ala hisabi wana dofa e dum hasbe mana dum pese quantité majjum ande e dum korlo ka haani yobe dum ga o kanko nyikkata fa heewo mo yobono mo yidir wala kitabin lahu wana dum fa winde dum baraaji gornaru baraaji didi kanko tawin wa qawluhu walisaimi farhatan ko farhatun inda fijrihi ay bid'an sawri ko nyam la lima balagha bihi min aljui sabe yorbere yottinemu donc ta akhudhu an-nafs hajatan minhu wanti wari bande hajamu de le nyamdu wagilu ya makasan farahatun bima wusuga lahu min ismami shawmi al-maw'ud alayhi bi thawab wa mushayru kasal kullu an fa'i mu fa nyalo ma ande o gasiko sabe baraji mo lanu fodan no man hokkam so mo huwi wa farahatun inda li'i rabbih gasa mo jogi afami sheyo mango nokku ma hawre joyo ko dima yara min jazili sawabi sabe ko mo yata mawnu gol njoddi mawnu gol baraj ko lan no ko mala khara jango e ko mo wi wala khulufu fa bisajini dum woni mana khulufu o afami e bidami ka yara wawi je la khulufu wa fati yara wawi de kase la khaluf lugatani wa taghyiru da'abil fami warihihi li ta'khiri da'al wuri waytari afami kon wetno khabaru hun ko ko dakam hun ko ko wayrito sa be fa tutar makar on ko del no ko den nan no ko dum wayrito e kasen e hun ko ko lungul mu hendu mu dum wayrito ko sabi li ta'khiri da'al sabi jeccugul nyandu ndu yotti yaade sen o yi nyandu ndu benare do bokol do bokol wa mana kaunuhu kaunihi adayab inda Allah de la tare kaunihi adayab inda Allah ru ngongo kanyum buri urde nokko Allah mana majumi rihi misji o huwa sanaa du ya jettoya ala saaji me do ko do warida e jabbande yarrade bi fiidihi golle mo yalla yamtaniya min al muwajibati ala sawmi al jalib li khuluf ngam patimo wasa daranade afami bajibide makko dimo haybata e yalla pati lungongol bor sabi sama nyaay mo yari sal lungongol tay ko wi ni kase ciotorgal jonno ciotorgal ka ana danna e ko do le bangal nyalo mudu fu dum bursu dum buri ono wetno shimuti ana khulufa min sayyi amalaka inda allah fil qabul ay horgol ana o lungongol kordo gol buri yottade nokku buri urde nokku ala ne mana fil qabul e jabenede korka ka lungongol ko jowiraade jonta ke jaba ko luuni hunuko koko e korka kam hoori ka jabegol muudu nokko Allah kañum buri mi riiji miski inda ahadikum illa jabergol urngol misku nokko goto mon kono non beltor so on so urngol ngol misku naati on pofon fa ngardan belton do jabbitol don dun no welirni jowiraade no jabbitor to golle makko so winda mo jaabo mo ni afami dum buri illa nono jabbitor so don afami buri asiyamu junnatun da ay hisnun min al maasi mana moy kor kay baraasi mana yo kattode heddawo wona heetu ma e lutte Allah sabi sa hoori tan o da respecte che be lutte Allah sera e finali a sera e nyore a sera e golli di kewdi ngaddu ko hakku e ka si anna sawma yukasiru shala ay kor ka joni ana hela tuyuji sai ko salaam kor ka na hela tuyuji sa hoori tam ko heewiya wala kuraaji wadde ko heewi wala kuraaji wadde ya na fala yi waji ma asi mo moy sa mo ta lutte am فلا يرفضوا معنا كلمة جامعة يدن كنقول بديني لكل ما يريده الإنسان من المرأة قال قل يقيد ودى الدبف أن يرفض قرنا دلو حنف دير ديمور وكتش دير ديمور يبتر وقيل وهو الصريح بذكر الجماع ومي بدون لك نقول جاسم فتموجة تردد وصاق بجواني الدجل والجلب معنا متى متى يدس دخ يلتن صوت الوصف وشيع معنا دون معنا جي لمو ومودلون يكسر الحديثة عن هدي حديثة مصاحب بن سعد في اللي يولي عن الله صلى الله عليه وسلم كان مصاحب مبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى له به إن في الجنة بابا يقال له غيان قال له باب غيان إلي على الجنة إلي على الجنة داما لانا داما لانا داما الريان ريان جورين إلي عربو مانا كوني تيرو داما كوني تيقول يدخل منه السائمون يوم القيامة خور به به کنیم ناره کنگل دمن یه نگرانه. یوگانه ویه دانگل دو عین است ایمون هاتو خوراک بیمون، هاتو خوران نو بیمون، فکومون به ایمو بله رو. ویه ناره دمن مورانی، اسپسیال آن انتها ناره کنگل دمن. داریم تو خودمین و آهات نو غیر هم. فکر ناره سانگل سنگان، سعیمون سعیت دیگه. سیام هاتیم koro bengoni hote wada no dum way wonon gare naare dabal momi jama fu joodi andu tedineren so al wal jene ka sa naati ga dama fu gal naadan wal nam basi ha gal na ta fu alhamdulillah mo e kedda jonno e we tedinire dum kam do horbe fa iza dakhalu ugudi gay so be naati ga ngasi tangal sokki e wi wala fu na rodo so wona ko فلا يدخل منه أحد وفي روايته وهي في اللي يقول له إن في الجنة ثمانية أبواب أنا سنرى على الجنة دم جيتت على الجنة فو دم المعنى على الجنة جيتت منها باب والدم الأنهين يسمى عنها الأنبياء الريان لا يدخله إلا الصائمون نارس عنها السناء بخورة أول تلية ورنيته قصر وري أن أبي أمامة قال كنت أبو أمامة مبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وري أن يراد الله صلى الله عليه وسلم فقلت بي يا رسول الله مرني بأمري ينفعني الله به مريدي جميراك مهود لمن قال لنا لنا نفرك بسابه قال مبي وان عليك بالصوم فإنه لا مثل له يجي ما متين لا كوركا كوركا يرمو ولا ففي رواية وري في اللي يقول جاءت موي أي العمل أفضل ويا أن نلا صلى الله عليه وسلم هو يقول موي فمؤجد فقال نلا ريم عليك بالصوم يجي ما كوركا فإنه لا عدل له كوركا ولا يرم ولا كفر من الرسل أخرجه النسائي يردونكو ko jidde famene do yore bangam bure ko ko en kebaari wadude hanke so bi hanke en kaari hala e haaji qur'aana gaddude ko fewte bangam ko e jonka insha Allah non bay naade e dars meere al minhajiyya نعم وهذه سلسلة هذه سقط وري كفوتي بانغ ودي عمرة إلى رمضان ودي عمرة إلى رمضان أن سلي وندي بقوتني وري إلى رسول الله عليه السلام وبيبي بن رارون إلى نديم كسابي محجيار سبي هذا إلى رسول الله حجينونه جماعي فاجين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نديم كم ودي بقوسابي محجيار محجيار يموت haja hajjatu amatan la hajjatu wadayo mo wingelo bo ngota min jogi afawi najelo re didi ngota nga min jarni ran do zarde ngame ngota nga jaho ya min nokko fu nga baddo mo wi gori ko kanyi biyu maddi hi ngota nga nabi hajj ngota wongo do nga kanyi yarna sa do hono betno zarde ngajna yanno mo amana wayde makko ko mo waddo dum hadi mo yaani anna sallallahu alaihi wasallam wi wa bum ba shara ramadan wari jaha ngani ya umra ila ramadan sa wadi umra ila ramadan gaddo umra ila ramadan e on hadi san sin mana al umratu fi ramadan ta'dilu hajjata mai e umra ila ramadan ana yotto on kajjidibe am wana kajjoyo sande kajjidibe makko ngul sallallahu alaihi wasallam ana on hadi san sin liyati ma yonin wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil badil wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil badil yoni aya biido pati nyame jawle modon pati nyamo ndire jawle mo hakkune modon mere mere te sababu fu wala mana nyamron dum no boni nyamron dum mere mere yudo ay fa yottoyo wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin e ko woydo ko e bangal al munasabat ka jundo dum hawri citta e der ay jige bire de to dum jokkondirte majje tawe alaaga gondo hakkul majje lamma bayyana ta'ala fil ayati as-sabiqah ahkama siyami وأباح للمؤمنين الاستمتاع بالطعام والشراب والنكاح في ليالي رمضان لكم قول الله سبحانه وتعالى مجنتين للرعاية جبيلة نعوى كوركا كنيكم دن المؤمنين دن تراب نعمد كني يردو يروب إلي جمع كوركا لنك أقبه بالنحل ko jokkine jonka kadal gal ma warta haddi pati dum do wadi demu wi ko jokkine on akalil amwali nyame gol jawji bi gayri hakkin tawe wana ngonga nyame ra jawji dum haddi dum sabili anna al musliman urida salam la yuslihu lahu daganta ko dum mojjanta dum an yastamti bil mal al haram no dami to ronya jawdi karmuji takata ko aslam tawe darwana nyama na dami to jawdi karmuji لا في ليالي رمضان ولا إلي جمع رمضان ولا غيره ولا يكون رمضان فد كنت أقول أسلامك دمي تراري أفا من جودي كامل كل سابي كم كجو مرال لما دلنا نو جمع ونيان دي عيارد عيارتار ريوب مودو إلي جمع رمضان مجوكي نيان حدو دي نيان دو جودي جنان دي إلي رمضان ويكون رمضان أوف neɗɗo ñaama jawdi janan ni no haanira ñaamire no dagoraaji e mo hasum kanko jomira kase walamma kana hadisu siyam yattasilu bi ru'yati alhidaya kase haala korka so haala mu haalam iru sodondira e ndaaregol e yiyegol lewru ndu lewru rabataan sabi yiyegol mayru woni sababu fuɗɗugol korka ka ustaami kanko jomiraaɗo mo jokkini ɗon kasen yas'alunaka anil hilla e bandanga ko jeyay bangal darago lebbi di fudda di famari aje jeyadi beedo fa di timma di busto ka sen fa di timma mo warti hen o masal mana jinsu dirde hakkule korka ka wiya masharu ramadan ka ni e yego lewru e dun dum mo waddi kan haraka dum bam ay wa hadha ma yuharriku fi nufusi khadir su'ai ani la hilla sabi tawedu yama kore lewru ramadan iru wawi dillinde haqqilleji himbe e wonkiji mudum landade hodum woni mana lewru daragol mudum du fandi afami e hono hem min andirta do dari e hono hem kasem min jogorto so taama be jihinu be ganja iru wawi fusude don on keso jomraro wadi dum don ko jeye ko jeye bangal lewru lando bangini ele ayat tedduro moy annal ahilla no wiide lebbi di mawaji tun di ibadati nas fi siyam wa sajid an wa'id qurbati o fanyini wiide moy lebbi di daro wasa o e yodum tinino jundum wakkatuji mere wattu sha'ara rewi ara rewa neda hokki du yontere na jontedi na hokki dun lewru na lebbidi e dun holdude en kase wattu koor ka meeden wari ndu lewru wete ramadan e waktuuji hijji meeden nduuga wete hajj a faami e ko nandi e mum e dennengal ko rendi kase bangal de meere Allah goɗɗe e fuu eren paande toro ɗum e ley ñalaade lebbi eyi yenno ɗum woni hono ɗala alaaqa ɗum manam munasabatu hakkude aayje ngarten janngude jonde e aayje ñaɓɓide ɗe jonno allugatu o albaadiru jooni so wiyama fi lugati hoɗum woni baadiri leynoka azzaidu ko yehi azzahir ko wiccittimi ana wonno ɗo majji ɗum ɗum woni maire baadiri joyi e ley aram ko wonti maire eyi mana ko gadda ɗum ɗum yo maire mana fayda wala hen ɗum nafaani ɗum yo maire mettani maire wayi ɗum wonnoɗo ɗum tayi ɗum natti won e ɗum woni mana e ley banggal arabu albaadir yogalani wiye badala shey'u buɗulan fa huwa baadilu hunde nde boni bonugol kayrele bonne wiyama ni tan woni ceeɗi ɗum mana luga oka yona wa fi shar e banggal sharia meɗe o hoɗum jogorto ko wiyete baadir kon maalu haram no muyirta ɗum ko jawdi kormuji kala gasbi ko way hono teetude galle neɗɗo teetude jawdi mum teetude nagge mum teetude ɗum jawdi mum ɗon wiye jawdi baaɗi o sarigati e ñugginaade so wujjoye soɓe teetude wujjude aɗa serti ana serti teetude joomum wujji aɗa suuɗaaki teetu gujjoone sona tawe suuɗo yaawo mooltoyo wujjoye e ndesa ɗum saabi teetude junngo mum taytaki ɓe gujjoɗe junngo mum taytaki teetude jo yonnere ko teeti ko tan junngo mum taytaki aɗa wawi nehede naɓede to gaadi gaadi ƴewata ko nehama so muy uddanmo balle ɗiɗi balle tati so muy fiyamo yoppam caggal komo yoɓi komo teeti mais gujjo yoɓam junngo wottaki saabi gujjo ko mooltoto to jaaɗa so ndesoyɗa somo mooltoyi faamo yiitomo banditoo so tere dangereux to ɓuuri yottade metti e ɓiye adama fa wala seese saabi to woni tomo bonni hoolare mawde mo naati fa en nokku joomumuji e fon ɗum kaalisna kañƴe gaɗaɗe nder galle na ɗum daabaji gaɗaɗi e hoggu mum daaba ɗum so warama nanama e ley hoggu muɗum firiki hoggo ngo kala naatoro hoggo ngo so wujji jungo tayti saabi hoggo daabaji woni reseede muɗum hono tono ndesirta comcima e nder kees maɗa ni hono ndesirta kaacima e poose ma na ɗum ni nden noon hono noon hoggo daabaji ɗu ɗum woni resgol mum e hono noon ñamri ɗum ñamrude suto mooɓama waɗama e guende walmu mana en cooñi en tiɗigui en gaari en kawridini en gaɗi ɗumde groupe e nokku goto garɗo so wujji o jogomu te sa kanjuuɗuɗo ɗum mooɓa so ɗum waɗat ɗo woni ndesa majjum fade majjum lappede ɗum fade majjum oto wete noon e tappede ta ɗum yaha joni ɗum saabi soɓe ceendi ɗo alhasabu wastarigato gujjuɗo jawdi ndimo wujjidi yo haram tettuɗo o ɗum ko tetti ko ko yimɓe waɗi ko ko haram wal qimaru dañe qimaru mana ko mbeten joue waddanogay o waddanogay kawrentinenɗo golle nde ɗo hunde gañiro fu ɓam ɗum ɗon haalmi ɗum ɗon yemee fuɗɗaka e saabi joni min somini mi gañari tan ɓuuɗannogay ɗi mi perdi ɗon haalmi ko dawato hen ko de so tawama mimi itti ɓuuɗ temedere en mi wi kaari jeehe gaɗo e kursi dadduɗo fu ɓama temedere ɗum alhamdulillah dadɗo fo so ɓami temedere ɗi basi waɗa ko saabi daɗaɗo o perdani noo muɗum mum natani jonin an waddanogay o waddanogay min mi gaña mi ɓama ɗi mi nangguiri noogay muɗon ɗi e dow mi gañi kotan wona ko coodum wona ono muyso dokki kam mana mi heeɓi doddu ndu ko tan woni ko tettirumi on buuɗi moɗon noogay ɗi wona volonté goɗɗo ɗum saabi ɗi noga sijana karmani kam mi heeɓi rarde lawol dañi oto ne kañum waɗi volontaire mum so yaltini temedere so wi kala gaɗɗo ɗum soso kuccumaɗo o daɗi na jeelom maɗo ga daɗi tan anni temedere anni ɓam alhamdulillahi o nangguiri jawdi ndi e weli joomum e kañum ndum kañum hokki on wona onon perduɓe ɓe wona onon perdiki hen kalis muɗum e andaɗon paami ko tewtami halde ko mana ɗum o sendi eyi ɗum saabi ɗimaro o ana harmi ni ana harmi ana hindire kay ndu jawdi gon war riba kay riba riba do na harmi riba do ni Allah dan ya sabun riba do lehir riba ana ponyo mulu e bangalo zunub e bangal hadet e kashen do lehir fa wala ses riba lehir fa ñoore riba so je mil joda tan na nyaama tew ne ni mo way ni ga way ri gikku makko momo yida wiyeno momo yida on haal mo haade wala do o wi en der bandu makko mo lajo wo mo dokko ala sabiti ga modu o be der chumchi makko jida fu chumchi may koy lu koy cheefi koy furdu koy to nu koy dun ta bon dun fu en yofu fay galle makko galle wel may jil wala fu tsafata ke watta ke fay hum fay dum yobol fay dum anyi mo fay bi ko biko bondo tan gado woni ko ribe fu barkina dum fuf be bon mana de hono mudum fuf kanye riba fu gutu yobra non nandini nyoho ko bahala te gede jomun ko on way hono nyando tum ali gol nandi gol forisa e ande o misal ka to mo nyoho da na way hono tewmu nyanda e ani nyande to bi adam harmi den na landi wala so nyande ci ubi adam har so nyore ne nandi na mo hono nyando ci unedo den ne pammi do nyore de khadru hu azim e andi ka farak mayra mo wi sa sa sa e ci mo tan ka sallallahu alaihi wasallam wi mo wi riba ana jogi chade chafande jeego e yomo ali rek gendo gendo gendo faya chafande jeego e ko ay jonno mo haari hongal buri fu bakkaato e lay chabe chabe e lay riba e homo hem bakkaato mo buri mosola e lay riba dum mo haa ko lombi hakku don ko ani so muni kawna ra sallallahu alaihi wasallam sey en kali do joni ko kango sallallahu alaihi wasallam wi ko buri fu zunubu e lay riba ko e mira ta dum tes e hono ko mo wi bakkar mudum buri fandude degere e bangar riba yi kedidi dum wallahi hakile mere wata sa re mil taru tas sabe konta den gade sen enen ka mo sallallahu alaihi wasallam moyi ko buri fu bonde e chabe chapande jeego de mawnde yo nyore kanyum burde fu hewde buzum nyore ande mi warum mo wi horum buri fande zunubu e lay majji mana par rapport zunubu ay riba di jiru jiru de nena mo o zulu buru fufan do est ce dou hakki lan wadda dou wadda taw en gam pala barta ko nan wa sallallahu alaihi wasallam sabe no mawni nirte jinu de jinere wuru ni mawni nirta no nyore e tawene o nyuhu do anni o jinu do nena muru anni ko nyuhu do o yobete e bakkar ko buru mawnude illa ko jinu do o yobete ko jinu do na jina bolode jinu do nena sabe rafa ani en andi nden no limit ñoore ka ala tan do haaj sabe woro bakkar hoore mo woni ndu rande o mawn en anda kanko hoore de gede roma haaj jono par exemple mo ndu sallallahu alaihi wasallam hokki en wala ko yobete e dun do ga ko dun to chapane jeegon di fup yo ñoore de buri wonde do e bangal hono wetno junub yo rentu de nene mudum kay buri fandu de sunu wele do ngam ni ya ka reso de rew mon fandi sunu bu de mais par rapport riba ngay ke didi di kanko buri fandu sunu de ne andi e bore mawro wone riba la do re hew la do fawbe o nyore jori e kala jonde ne jori da sa yewi awani fa imra rahani taskitade ko kala jonde ne do joyi himbe hewbe ngatanta dum hadi a jora sa njuppa kojirima fatilo imra fitta sai ma jahala o a anda yalla haali dum ko mo yona yalla haali ko buri de do haani wadde control e danga ngal hiida ngal wala ko woni e lay chaldi meeri ko waddata zunubu mawdo ko fudde ngal wala dum ko chaldi meeri ko waddata zunubaji kewdi surpirasi putti putti tawe a tampare fe ko fudde ngal yagara ray jora do ngabo da zulu baji fa hewo nana e ma tawe abuza ni senande ne don nyuhude dun ni hapude dun ni ha de fusuji ni tawe re jori tawe zulu baji mawdi pawdi rasul kilas tawe di fuude ngal waddi yanna sallallahu alaihi wasallam wi kala joji le jonne so wi moy jonne ne moy subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sawi ngul ci do kala ko kala don e xalam bonka ñowre en e goddu en ko kala le jonne ne na la do ya fi na la ya fi il faut ngata ne on do wa il so tawi ko kala don ko ko jeya ko jukki allah ko jukki en allah assalamu alaykum salaam do kala kala don ko wana wana ñowre ni kala don ko qur'an halam kala hadisaje majjar kala na kala halaka fay so wana dewal allah ka wala sunu butu ko wi da aro wonen ka garma mi wadi e wanteer de gani ko ko ngongo ci kono gina ngam mi wanteer hi ko buzare wono ko wolen a wodo du yemi du non de ge gese me de mo ino rawone kono hi ko ka na rawone de mo jaa hi ko mo ci tawi du ngongo di yo hala jondi ngana de wala la di ko jiri ta hakure na du sa fenari ya winan ta ibaka ya no ji yono mudu fuf so a hali ele jonne e warde fay karmudi di fu sa haade jonne de am micci ke a jangi o du'a o ko adi imoda nyaha la la yafere afami no bay maraj so tayidu majjere ngadda baraji ndokete da ele ko kala dum baraji o wona kashe e do majjere de kalno da don de mana kashe jabede nokko Allah subhanahu wa ta'ala majjere kala do mana kam du'a o mo wadi barke san e dua o jogara yidi mo nda sallallahu alaihi wasallam hokki mo tin de yi makko tin de makko no fi ko no bi adam fu kallu jodi da gara ma sare immo kanda da bo taskita da an ko kala do gila no ami zunubu safare mudu fu sa wadi zunubu ila law micciti da mo gila law tubu da ngartu da ya allah da nga yafi zunubu sabi windo be dido be bindo bakkato e bindo baraji o kambe ko gollata ko be yaa sa golliro golle kon a haabe nani sa golliro golle bon goto yo windata golle bon goto windana ma ko golle bon kanko bindo golle mo o kay ne bindu da golle mo e fu windo dum ga batar tay sa wi astaghfirullah mo winda sa wi la ilaha illallah mo winda sa wi subhanallah mo winda sai allah akbar mo winna sa jangi qur'an mo winna sa hali ko mo yemi mo yemi mo winna sa haji fankade mo winna sa wi nuraad sallallahu alaihi wasallam yi ko haji wo nuraad yi ko non ji a hali mo winna kanko e jogi mo jogi liberté windude kala ko kala sul class me hono dindo bakatuji o kanko laami dum kanko chef de poste kanko bindo lobbi o do wawa windude sona sakito mo to on Allah ndo ma ka yi hali lo ka da har mi winna so wi win mo yenda kala e bakkar hono gondo ni so o wi mo yalla mi winda mo weta o windu so mo muñata fofu e me yelo mo tuufa patto windu so fu yalla mo nimsi tamo ya sa Allah so tawi jomu nimsi di gila waddaari tam kawta ki winde an du fa sel mawsi tawta ki winde me so tawi jomu haalaari fa boy mo ya jonga windu o wala fa winde e do sabi awan ko imara jonde rahan taskitaade dabor hodum kala non sa haali don ko rewi Allah ko jokki en da alhamdulillah da dun ka alhamdulillah ma er ngada do so ta ma haala ji ma di puj panchaaji won ko yi ko ko yaadare laaw won ko ni ko darta ke to durwa ya astaghfirullah wa tubu ilayhi janga o do fayda faami imora jogra la yafo ko ngada do so ta wi won golle ngolura dun ko kala yo bangal haa so ta won golle ngolura mo maana golle a yiwi golla to yi ya ko golle dan sai da da joni da dun ka hana golle ta nanga salli yi yula raka ji di ya ko da Allah ya fa ila da ya fa zuno ko o hadisa Abu Bakar Siddiq kan ko filli mu ya da iwde ne da sallallahu alaihi wasallam wa kala gollu do golle mu majja so sur filasi nangi salli yi yuli raka ji di dan Allah ya fa na la ya fa e de ngoni raka ji de ahlul hadis dun ke hadis be su dum raka tay tawba mana raka jadi di tuba e Allah ndo fa ben sene la ndo re denno badil mana kala jawdi karmundi nyam sa nyami dum ne ye badil nyami dum badil joni watudulu wana watudulu ila hukka nana ayo e ngara jangudum watu luo lugar murja al idla weltin di hundi fil aslele aslu o jorin irsalu dalli fil biiri anu ay hono sa jur fini fate mada bagal mada indir bun ali a jur fini yadi adda dallahu mana a ayopitilu yadi duwuni aslu oka idlal woni weltin di hunde yadi هذا الأصل لغاز ثم جعل كل إلقاء أو دفع بقول أو شيل إدلالا شكرا مجون لفظه مطير ريمانا مورنا كرهون لأرى الدنيا نهون لأرى الودو فندو حالا كنغل مددا فندو قول ونكو إمرا سندنجدا day ko ndokura nyaawowo o yeeynude dum yalla na hette faade dum woni woni watudulu gonoro alla hinna fi joyi jawu hinna hinna to woni dooru ciirtingel lewru du daro so ngi ngel be ci hinna wo awwalu hali qama dum woni aral arande fuf al hali lewru du daro to o dum wete afani khilal hina yarahu an-nas wattu le yimbe be ngeta no nyande no fuddode mayule ndendu wete hilal o yibe caggal balde tati hande hilal jango hilal so no timmini balde tati de caggal ma jundi wattu yeda qamar nde arabe fudda so ngi nde qamar du ya lu ya lu ya fa yo ti ke balde mayu sappo e nay de me men no badal badal mo timmi yor ma wagi to jambu mi gaaji jambu wakatuji afari jam'u waqatuji o wattu do dabbule o do wattu shedu o ya wattu korka o ga wattu yo hajju o ya wattu julde salifana o ya wattu manana yedu kashe mawaqidi yo yedu fodoji afami e fodde fodda kalmi aaji e manana e attahalukati gonda e der tawter der o manana alhalaq tahalukati halaqu joni sababu nuzul usabi so yasalu kan la hilla sababu nuzul ayo ya yoga e sahaba bin ra sallallahu alaihi wasallam bi ya rasulullah ma balu hilal yabdu daqiqan mithlu al-khayl thumma yajidu hatta yamtali wa yastali thumma la yazalu yanqusu hatta yaud kama bada la yakunu ala halatin wahidatin kashamsi فنزلت يسألونك عن الهلال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدوني خبر لورو يهدوني الله المي كي يجوني دفوت لك إنه السي هنا نو بقل أبي هنا نو غارول بوندو درو إنه بيدو إنه بيدو فاندو هيوة تق مفت دروت توكسي إنه بويتو إنه بويتو إنه بويتو فاندو ورطي الله المي كسابي دوانا بارا وصابي لونار الهالي غود ون ناغي اس جوغ دار جيبيني يسالو رك اي جوغ كاي رمباي نادي تفسير ان شاء الله جوغ دار ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فتي نيامي جاولي مودون حقو مو بالباطل ولا توي مير شوين كالي نياندو غود ون نياندو ميريرو الي جاودي مانا تيتو دين وجودين ودي جوين afaami ñaande riba naani fuf so nga hil joomu a zan ɗum trompe a fii ɗum ponci a dawi ɗum fuf laati fatimi naati riba o hay fu nde a laatini ɗum laawol ngono na sariya wiiri naata ay jawdi ñanandi aɗa ñaamee mais honde ñaamirta joomu yiɗa so hokke joni yiɗmaama hok yiɗani maama hokkimaama dagiiki warma a gollan ɗum so yoɓma ko ɗum keɓirɗa joni buuri makko sappo ɗi par ce que a gollanimi ɗum saabi so ɗi dagani warma wonko jeeda so musuli hangiye inde hunde so nangide mo hokkuma kalis afa mana ay hono bi laawi hono muru woni bawda hebirde mburu gondo e jungo go jonin tawo jomirado o ma hada en do sey ma halni en hala nyaame njarento le ramadan joni o ma hala en do ko nyaamata ci wala taakulu wati nyaame afami am wala ko jawle mo onon bibbe adama de bayna ko hakkure mo ko mo fudara na nyaama jawli goddo bil baali le mere metal so on gadi non watudulu biha so jahon beedo yon dokku yon no jawle de ilal hukkami fewde hiito sami so a nyaami jawdi am no mi yerro raaki mi noddete to hakim mi noddete to juus e so mi yehi ton a nyaando jawdi ndi o a yiɗa tottude jawdi ndi a yiɗa mo hetta e gonga coonoɗa dokka ñawowo o hunde e nana hette nden noon ñaamon jawde e hakkude moɗon no boniri duttoɗon kasi dokkonɓe ilal hukkaɓe fewde e ñawoɓe yella ana kettono ko saabi dokkuɗo ñamoɓe ñawoɓe e nan kettono ɗi taakulu fariɗam e on walina fa ñamon tayre e jawdi yimɓe tayre hono nde jiɗɗa ñamde nde yella ende hetten fa ñamade iwde jawdi makko masalan joni galle o kanko ji joni a garɗa corniɗa hen woy galle makko mbiɗa wona dorodirɗon to to ñawowo aɗa sorno aɗa hokka ñamowo o jawdi yalla ana hettene fa tacca jawdi makko hono ɗe jiɗɗa moltude jogo makko ndi fa ñama jomnaɗo kadi gaɗi hen ko gatte ko annan anndi jomandi sanne so o gaɗi noon andi o ñamira jawdi ndi bil ismi far bakkat o ñamirarɗo e laaɓal ñamirɗon ndi saabe heɓude zunube wa antum taalamuna tawi haqiworo andi o jeeya galle o haqiworo andi o jeeya jawdi ndi ɗi tinɗon so wona keetta e muɗum ndi oɗon andi haqiro o jeeyaji so oɗon jeeynoon ka wala tawa toñuɓe no mais oɗo andi o jeeya ndeno jomiraɗo wi paɗi ɗum waɗe lanɗon haaɗi ɗum iɗum harmi mana kala ko lanɗo harmini anda aɗa jogui loro iɗum loro eɗum jogui loro hakkude men eɗum jogui loro e lakara janggo e dow golluɗo o lanɗo harminta hunde mere mana conséquence mayre ana boni kala komo harmini ko so jomum golli ɗum joddimoɗo yo jeeyi to ɗum naɓata jomum ndenno mo baarigol lawol kasi andinde en awan ko mayen ɗum yo lawol jahannam ɗon rewatake kala mo lanɗo hokki haqqille moƴƴo kala mo lanɗo hokki kulol Allah kala mo lanɗo hokki jootude e naade e yidde aljanna e hulde rentade e jukkugo Allah ɗakkowo nde hunde ka saabi jomiraɗi ne wattake ɗi wattake yasaluunuka eɓe lanndoma anil ahilla en kaaliɗo joni ko saabi so aya o jippi saabi yimɓe landi ko saabi lewru ndu ana fuɗɗa hono garawol daro ana ɓeydo fande yetto hakkude ɓe fota ɗum ruttu ndu ɓusto ka sen fande majje ɗu lataki alhaali goto onno nangi eyyi moage so alabata de eyyi d' accord mayɗe moage kañe so alabata kañum landi e affaire hellu wetuno affaire ono wetuno lewru eyyi kanko kam waɗi gata mo yoga sahabaɓe nela sallallahu alayhi wa sallam wa jonin mo wi yesa aluna kaɓe landoma an nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anil ahilla ko jeeya e lebbi ɗi qul annuɗaɗo wiɓe hiya mawaqitu linnasi wal hajji kanji yoɗi andinoji jama o wakkatuji muɗum en ɗi andinoji jama o ɗum hajji yonti eɗen gara joni eɗen liwa ndu lewru yo lewru muharram nduɗo yo safa nduga yo rabiul awwal nduɗo yo rabiul sani nduɗo yo jumadal ula nduɗo e jumada sani nduɗo yo rajaba nduɗo e shabana nduɗo e ramadana eɗen andi hoɗo foof inde mum so ramadana yettiki aya korko wari ramadana yawta sawwaɗo jokka hen zulqaadati jokka hen haya wari alu zulhajja aya korko wari yo ɗum mawaqiti yo nokkuji lebbi ɗi darawata o ana holla en wakkatuji wakkatuji ɗi ɗi gonɗen fa yotto hajju meɗen ande ndu lewru woni ndu hajju waɗete ande ndu lewru hajju waɗete jonno walaysa albirru mo diggira la toraaki e mo djufi fuf woni raay antatul buyut to tay oro naati chuudi modon di me zuhuri a chokal machi e hodi hen bidi ka hala ko billu ndo de say mo hali hala hajj mo hali hala mo wajib lin nas wal hajj e kambe madinan koobe ebe mbono e ndira aada mabbe so taama harmini e hurum fuf hankase a narasa galle maada o damal a narasa galle maada o damal kasi hankase narasa tan ko caggal a yuula galle maada o katta naajirta tan caggal ko ngadda ko noon o jooni aslama ko wadi parce que kambe mbi so taama waɗi hurma tiliji ndenno dagatako naajira hankasendo damal sabi saabani huru atiliji hajju o fono way hono a ɓoorima e bakatuji maɗa ɓe bakatuji ɗi a yaltiniɗo damal ɗo sa wari a naajiɗo kase huɗɗina attañama ndeno hankasen fay sa hajjuya gayni sa warti fo juula suudundu caggal to naara to ati naara damalga jaltirɗaga ka jokkuɗa junubo oga pati naara ɗo so muroɗa e junubo waaleykum salam wa rahmatullah kamɓe ɗum woni peeje mabɓe dow majju sariya o wari so aslama ko bonni saabi ɓe gaƴira ɗum joni so ni a naari dama ngal an way hono golle gonɗo gaɗɗa hakkude mabɓe hono junubu mawɗo gaɗɗani ayiɓe mawɗo o haaletema e jomiraɗo joni eɓe gaɗi hono e hono ɗum ɗiggere mawde e wawde naaru damam e so jomiraɗo holni ɗum wonano ma walaysal birr ɗiggere e moƴƴudu laataraki mbi antatul buyuta no ngar ɗon e cuuɗe moɗon min zumude ha caggal majji ɗum wona dewal am kaya ɗum wona moƴƴuki to laysal birru ɓe duhulikumul manasila moƴƴere laatoraki saaɓe naatugol moɗon galleji moɗon min zuhuri ha eyyi kama kuntum tafaaluna fil jahiliya no gaɗirano ɗon ɗum eley jahilankagal mogal ngal ni pati gaɗe ɗum hande ɗum wona moƴƴere ɗum wona ɗiggere walakin al birra man ittaqa ɗiggere e ɗatande allah ka woodani on kulla am on laatida no huuli allah no moƴƴiti ko lando heeɓi ana darani ko lando yamir haya ɗum woni ɗiggere o woni ɗatande am ay walakin al amal assaliha e golle lobbude allahi on yuqarribukum min allahi wona battino o allah e o golle lobbo woni fi ijtinabi maharimillahi wa itare karmuɗi allah ɗum woni ko battinta o allah watul buyuta min arwabiha jomiraɗo wi naare e dame ɗe naare e galleji ɗi dame mum honno mbowruɗo natirde galleji ɗi dame muɗum fade moɗon harminade hajjude gaƴire noon wattaqullaha kule allah so on kuli allah la allah kon tuflihuna warmano mare ɗon mana kule allah yalla oɗon daña malal yalla oɗon male lataraji allah no ɗum guiraji ɗi tan sowno fu mana o ka serta tan saabi so an waɗi joni e banggal a faami banggal leysi sa muyi a waɗan an o to ismu leysa sama waɗan jumla an o ɗo naatat ɗo habaru leys no fo aɗa sunna basi wona leysal birra an ko wallu wujuwa joni birra o laato kañu woni habaru leysa mo qaddamum tawliyatu ɗon sa siiwi an o tawliyatu mana leysa tawliyatu wujuhikum al birra joni tawliyatu o ɗum woni an o wama dakala ha fi tawide masdarin o o woni joni tawliyatu kanko woni habaru kanko woni ismu leysa aɗa ismu eyta go leysa golle ono golle kabaru kaana voilà oso sa wi leysal birru a hankkate ardini ismu donc antu ballu wuji o kon jumol golloto o mana tawliyata wona kañum woni habaru jonka leysa sona ɗum hono hono mana o ka fandara nde fo wota jonno sa jiɗɗo fa ɗum ommodira tan ta wawi wiide leysal birru ɗo joni antu wallu wujo ko mbiya toon leysal birru antu wallu wujo ko mannirani mana o to leysal birra to aɗa wawi fuɗirde antu wallu wujuha kum no pewti noon no jeese moɗon قبل المشرق والمغرب ليس البر وانا مؤيك تم تنتا وانا كان جنتون مؤيوكي أنا تغير فواهي ولا أرواي أردن فقط مانا أو أفاني أن تولوتو انقرار شكينتنا برغا سبكا نيوني اللي أصل كان كوني خبر ليس ميادو البر رو جوني سادر رو أكبر رو أتن أتو داماني تتفن لأن سنغدو يا أفاني جملة أوتو لا أتو كنيوني خبر ليس Donc elle est gira a jidi ben biya biru waka ci bu fi sabilillah kabe to ko tona sala wala Allah kabe fi sabilillah la wala Allah ko ben kaboto hone hare ko be hen habete ko be ngoni habete so be kabuda be la to sabe Allah woni ko kabir bayma yobrarii allazina yugashiluna ben xamne moddo fakke fe hefe ga kabe moddo suna njoppa diina mum suna njoppa diina mum kabe moddo on yulata kabe moddo on darna sa sabiyaji mum diina mum kabe mak mahabare ma wiyare julata wiyare horata o aya o holli silimum jono hawwe moddo sa paddi on ila wal diina moddo kabe bek واشروا في سبيل الله كبيبين كبيب الله ولا الله على جنبه يقاتلونكم يقاتلوا الإلاء دين الله ما قاتلوا لإلاء دين الله كبيبين أن تونوا لدين الله كبيبين أن تونوا لدين الله دين الله كهيب فرس حق الجماعة وكفولة طيب قال تليد كوكبيكو أنواع ننجيد وديه كوكبي وديه توني دين الله توني so on gujjurata na way nangede jungu mun taye so on barra horan way nangede bare so on tettude jawde no way bantede jawde di tokke mana du woni togol dina sariya ji Allah di pola tawe kala gaddo degliye luwa Allah subhanahu wa ta'ala o tawe aslamé mber mbawi nanguri jomu ndarne hen luwa o so du wari dof dina Allah ka tuji don ka tuji den no onon kabe faaka to wiram ha hadis abu musa al-ashari no gaaw mo wadata hadis ajin ni wari hadis kanko abu sa'id al-khudri abu musa al-ashari wa inna la sallallahu alayhi wasallam lamma nan e gorko kaborto ro sabe ciusa kanyin ka dum woni ko mahaborto e lei haba makko goddo kase ana ton kaborto ro kanyin ka kiran min ka be gondube poltaaji il faut ci min dum walla goddo ana ton kaborto ro fa yie ko wi'e chokal wala bakari ciusa kanka bu musa wala din na sallallahu alaihi wasallam e lei jiyadi ngattini e be tata ko homo hen woni mo golle mudum o woni wadde fa lawol Allah taw ko wol woni e jiyare ni kan woni la sallallahu alaihi wasallam o mo wi moy kala kaborido fa kongol Allah ngol la to towol ay o woni kaborido sabe Allah o woni kabiru dum e dina Allah o woni kabiru jiyaje mana anka ko kabako an ka ko kaburida de fasla ba ko heba dole fasal ya jiyar salama ku di nyiba fa ko jodura do wi kara gaddo fuf wade dum do ko tawe ere mbaawa wadde sabbi do heba tan sana hareno sabbi so tawama ne do wujji wiyama nange mo fa jungo mako tanye ina mako na sootondiri hen ba mako na sootondiri hen sur ba mako na sootondiri hen wala ko hatta be wiide jungo wota e taaje sana be andi so be celi ko wonko watte na yalla illa fa diina ka heba o sembe kaboriro fa diina ka towira ni ay o de woni gonno e lawol Allah o won kabo jihad wana kaboriro min ka fulbe takkama min du babraabe takki fulbe dozo be takki min du gado be jingono pulako o so mayi ton haba ke dina wete ala hamiya ena ka sen o da ka kabo jido faawi e kaari tous o dum wala kabo habo raade faa heba ganima en tan tan tan fu wala

elei gere baba ko de dun no mawrindi o waddi de way wadde fu onon no pot no jiida hande laamo watani meri ani jodi kanyum jeyi o komin kuma ndaw ani jodi kanyum watani dum fu walati Fatima tak me fu jangu be gade te hen dartene hen sari Allah sordasi en dubabe te sordasi en pabe te wajibi il faut islam ko jogo arme suna dum jiyadi wa wade jara sallallahu alaihi wasallam arme solide jogi police islam on no meten ko police ne mo mana wado be suude ye so hunde hada ma fu fonde wade so hunde yamira ma dum wallobe jamaa yo le wade e be anni specialement no meje be fam den o wete o abere mo so dum wana wodi fu jonko landida jonko warata zakkani hono ngatta jor so tawi o mo joini do nyoro do gaaji makko nyaawo makko ana itta yimbe mudu ele wila ngaaji nja sewnde nja geeta be nja bangi ngi ganna ngoy askam wonde to dum an gondo sewle an gondo geeta ma itta zakka fagla amma mata jawdi mani wana dum manga semma wana dum gondam dirma so tawi ko jiya e bangal ndema so tawi ko kasin dini e dum dum do ay ittam parce que dum so soñam waji ya itta itta ngara stocke so be ngari homa hen ndema tiri mu yotti do zakka min ndema tiri na yotti zakka zakka an nanga homa jey de sewre chamji ben de liw so ko wonno ko yotti zakka be nanga no haani ya kene homa jey oro bidi o bidi ki cham jey dun wade e barte so hawi yotti ki gel zakka kam be ali sewre o be nanga ko nanga fe afan jonin be nabana amirul mu'minin o sabi dum wade fe e bangal so tawi ngello wilaji takki koy wuro ngo koy dum war sey do kaptan do dum fecce jonka e so tawi dum nokkuje e amirul mu'minin en joina sebu e siga sen be so nangi ton fecce fecce ton ko je nangay jogi be fecce way elay kam be siga so de aviro wombe mabbe jawle gonde sraide jomira e mudum do siga so jodi rani gi jawu jawdi wawa nagale wuro dum so nangama dum warfire don sabi do joomu yambe joodi do feccee le reason do to waddi to be dum ana to ana joodi to ngadana so jihadi way pero kebiri to nyobe hefer be to nyi dum ton se be jogi to arne so lidi de be bay takut amirul mu'minin be yamira be yobe tok ita de pasna e be jogi ton banki mab so be ngadi jihadi be tibi e ngara stokke ton ngani ma keba e fecce dum fecce joyi fecce joyi de fecce de water de da ngadan dum be joyi ne dum sunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala do dum amirul mu'minin fecce dum ko kanyi ji aske dum ka garde do dum wate baytul mali an kan so forbole wari jango dum hemlete ka borre chode e kala nay ke dide de be fecce dum ye ko mata yam ko fu de ko hebi ene ne joyi bernde wale do stokke afami hay ni du ya kanko gondo do gaaji o amirul mu'minin o kanyum nomatamo kanyum boratam kay war wala bawde min buusude so ya jihadi sonata yamiro al makhte fatuma kanko to immato yamira oro kanko odo subo yo hon o so ni fi wori ko awawa itude zakamaada dum kay illo fabela so be ngari be lima kamo so be ngari be tawi sewre be lanata ko yalla ndiye jaay jeyna dum ga yalla jaay jeyna dum do yalla gise je so ngari tawdu sewre tan limande so de hibbi tan be ngari ba tawi dambul di ci bi temdere noga na di temdere nanga dambul ba gotu no ya so nay gel kibbi chamane nanga wiige mabbe ya bo joodi so taama nay di usmana joggo hen joyi o dara jogi no hen sappo dum sewre mo hawri do eden to ko ndirta hakkune men dum wona haajuma sabbe ngala tan wiide sabbe lando an hono foti wona ma he o do no ko wona ma war wete wol o joomu dawdo ni anda ka hono dum be hirbe nangan ne tan sabbe nangi be kala mo daamu mudum bama mimri jogi hen kolce sap o ana jogi kolce noga o ana jogi kolce sap dengar benangi, wiji jong kolce sapo, minno agen jogi, ora sapo jogi mana uang cepat nai, wiji je wade pece nai, nangi wade pece diri, so ni wade am pece diri, fetcher water le mi wana minje no agen dia, bau fetcher water le ono sapo sapo le fetchun, afami titi hake gima mana nagi apa main, wala ni wade irci, kati betul. Way jonno so amirul mu'minina wala hono ngurde hanne on fu kay won responsabilité jawdi mu kay won responsabilité limdendi su itini sak do so watta wali wattu wali tana do mata gor say wala garo aliman salimi dun do kamiskino sal wala mo ngara ta estoke fa hokko do an hokka do wal don ko jeta jori kambe jadi sembe kambe jogri kambe woni amirul mu'minina kambe jogri kambe nangini isabe be nyala nango e mabbe zakka so njotti re bawse wonde be nyaade be ba ma hono wetno tewta be zakka se wonde wobe na ko yim meden be anda o situation won wonbe hen du jogoraati be jogoraay be amirul mu'minin muure yam fay jangube wonbe hen be jogoraaje na ndokki be bay say hokkube bay be kan gonde be soladis ga gelle ga be mbakar be bay denno kambe tan laami karhan so nangan sa be ndiyari mi den gonde mo ro ngarno zakka me wono mi njotti e wala do woni for do ko jibo do e leede yindi sangay so be nangi joomu fa metina afami jogay mbiya lokata chapindu ma fa minela min garami nanga minaka ko minela ko min nanga jono sara jogi ngulli gu chagal majjum sawiru wala sariya baso ar way ho yisi moori babbe e do yotti o mobe be be ke way dewo ne ko mbira so wala sariya ko totti da jawdu kuno minaka so min ngari ko mbiya min ngara ko hay do won do rentinta be afamie shabu be tol faade do minde jogi nay mi ci jakka nay mi do jogi dawo ko de panam dem bondo dawgal jakke nek so tawi ara jogi nay bana debbo ara bana no ko gor yalla sa iti zakka ira rawai hukure bana debbo e yorwai hukure bana debbo o e do sar tay bana debbo o wala kan ko jogay ko gori ko jogay arwai hukure say wana bandira gangal tan nana ne de zakka basal nana de joomu ko ken zakka stay mo wala gorko o wala nguri hitani mudum kibbo wana jogi no andir sen nini ye dew dew gorko o wala arwai hokkude gorko o na debbo o kany hoor mo wala gorko o wala arwai hokkude debbo dono debbo so gori ko ana jogi fay so kanko mo wala gorko ana jogi mo hokkata sabe deppaji makko woni jungo gorko so gorko hebi tam hebi jono haji ga gorko o yo debu debu wala ko jogi ala fir fir tan tan hebe ngure mum kanko be jungo gorko o ara way hokkudum ara way hokkudum gorko wut e hokkudum e dow dum baraje didi woni en jati burde fay hokkudum goddo mo na sankena tara sallallahu alaihi wasallam ni baraje turi en dangana hen e baraje itugol zakatu ko sere ni mo laati ge mo kando hokkede zak kanko hono wetno bandiraare debbo a hokkim bara didi ke batay en dan dan ka ni hokko zak jonno ko woni en tan en dan tan tan tan so mo jogi nana ta mo hokkede be zak ay hokkede be zak joodiraado ka ni indi du tawade le mabbe fu hokke mo tawade le mabbe aci elay moori baabe hokkede be zak en to meeren to moori baabe dabbo woni min ka tamato be naata ele gelle de enya basak yalla moori baawi ne ana e chaval hangal hokkede zakana na yalla luuro la rek to yaw moori baawi fu fashu be ngana miskin fashu be jogi fashu ko do bita zakka sabe jangugol mabbe ngol e jangigol mabbe ngol be gondi mudugol yalla be dakki ande baytul mali musulmi wonno de nyanga do luural wala e jogi to jeral mangal moori baawi an amirul mu'minin e kaye warde hono mo ngadda ton gaaji joodi o sigas na joodi o wuti o kala mo bo woni e ele jono inde mo dum ndes cangino o hen e jango o hen ta laati be kayin ka dara ni do diina ka ani joodi wala gole gor wala remoita aynoita awata yaata no ko kayin ka jangude janginde woni golle mum joddi mako imoto be jina muslimi te pas mako e talibabe mako be mo janginta be parce que ara jangara goddo jannde heba ta sen jannde den yo wajibi kebe jogi be sembe ma mayre mere ngartira fiya ko dina mere yimun suna dun tan dina ra majja bay fi mari itam jawdu ma ko xamne ko heega be fuf okkam wa joni zakkane dum do ka baydul mari yalla zakkane e bay hokkel do na luura sal ana mari hin o e bay hokkel zak sa bi joomira do wi ele hokkete be zakka be wolle ma fi sabilillah jangude jenginde e lawol jango on way hokkel zak afami jengintero ala way hokkel zak jangino on way hokkel zak a hokkel zak mana hono faysal njogi hokkel zak o joni wana hono sobe kambe wana hono waasu golde saabe be jengino do ko wala na be jango ko faysal njogi jodo dokke amma shafi e ibn allah la tare makko mo jango tan na mo jengino watan dum hokkata mo zakka sunata e miski sabi kambe be nangi fi sabilillah diyaraton o wala ko nangata suna jihad sa oro jihadi no dum ka fayda milliardaire sa oro jihadi ara wawi hokkete ko beyde to lay hemla nade on ganga kambe be nangi fi sabilillah o kha nangi tan ko on gal jihadi e wobbe nangi fi sabilillah ko fewde dina Allah jangowo e jangino mahude misidi e wadde madrasa naaji kala ko faati e fi sabilillah ko faati ko faamoto dina Allah fuf fu ara wawi wadde fon way waret den ngal lurral won jigir musa ajon da tan meedal do mato mari ko golir ceto ko jita mod ba men nanga zakka ta be jogi chefe magde takasi rewe ora e nanga zakka e bangale dum ko inshallah elano fa boy fa minay eran tumen to lanu sagun eran tumen to ka sa itti ngari ma sa itti zakka hokka ban de ko har wondir wal me ka ta men fa miskino ma era le jodi fay ko nyama on har wondir wal jawta dum jahan to fay salati mo bamo ya nokku goddo ton de nel sa susa hokkude be ro kada ban de bo zakka sa be nyama tan man bangi ma dum wondu wala sariya fe dum watta sai ko wate yewi te be lanu yi hokke be so banda de bo woni hukum so wala hen ko dokku na ko ta men to ga dum ka susa ha jitu zakka ka sa hokkar bande be ta ha ma tagi de yallan tagi de yallan dum ma ha dum ha do fuudu kanko heba tan gor gari itta zakka fay hu iya o susi dum naam joni mbiden ne elei aya o ka ko jowira mo yemiri jihad wa qatilu fi sabilillah ko be hen allazina yuqatilunakum mana qatilu ka be li ila dinillah man qatalakum min al-kuffar do wete do woni mana sabilillah ka be ngam pamtude e tonude dina Allah ka kabo mu be habube modo sabe pati dina moro ka banto ko jeya hefa wala ta'tadu bari be tide kaaji inna allaha la yuhibbul mu'tadin ay la tabda'u bi qitalihim pati pudde hawde mabbe onon ko wana kam kat ati pudde rebe hawe to ati betti to don dum ko yo mo habare mo fa innahu ta'ala la yuhibbu man zalama aw iqtada la do yida tonyido lanu yida dum be ci do kadi ngena pati ngade wa kana hadha fi badi amri da'wa o ay la ci mo ele puddo de da'wa mu nuga sallallahu alaihi wasallam naddan no jama'a o fewde dina Allah puddo de da'wa o ni dum ni dum wuro ke fere fu jabudo njulen jabudo ko ren ka habare mere en kam tay lanu hab ko be mere fu en kam ay ni dum fuddo no ثم نسخ بآية بآية براءة ده وني كو دون نسخا معنا نياوي دي نياوتا دي فيرتا غودا غادا بون اي غودا جيبيت سورة البراءة افامي قاتل المشركين كاف كابي هيفر بي فوف هيفر بي بوب كابيم يعني او اي وكيو فيرتي kabe be habbe mo pati kabe be kamade mo wagilo wi be wana o ay no sikuro de wana o de so o ka halanno e bangal ureshian ko ada ju mudun ngonduno hakkure mudun to e nira sallallahu alaihi wasallam bonni aji ay pinur wakate bil ayati lati ba'da ay gondo chakando wa fitti ngara jangulu ju wi yaqawluhu waqtuluhum haythu saqiftumuhum kan barere kallo keddo ngi fu no keddo be kambe hefre be fu kambe ma e ngide o aya e kanyu fitti mana utuluhum kabe mabbe haythu wajadtumuhum kallo keddo be fil hilli aw haram alayhim na alayhum fu ya no wiide be bi o aya e kanyun jawtu oto wa akhrijuhum jaltine be min haythu akhrajuhum to be jaltino aydu ma kan ko be jaltine ne sallallahu alaihi wasallam e kanya sahaba be murum muhajirin be jaltine be galle jume jawle mum de no onon dum be alme kabo mabbe jaltino be to makato ay sharriduhum je chaako yebe min awdanihim iwde kodo de mabbe de honno be chaakir on afami e der ko dolde modon wa akhrijuhum jaltine be minha e jodorde mabbe de kama akhrajuhum wono be jaltine ro min makka denno o aydu wardi to rara ni haa ko saami be kabe ko saami hanken hanka sen farataaje fay susna be kabe modon to kabe ma sabu ko sabu de zanni makkan ko be ka puddiri o hay kay jaltin on chudi mo e wo be ben ka be be tu wal fitna sa ashad min al qatl sabu islam be yewi a be to nyaari en gadare me e huni be hefer be ka be mabbe do mo dadi ka be ma la no wadi explique do mo dadi famini ko sabi bi be ka be moy wal fitna sa ashad min al qatl معنى فتنة المؤمن عن دينه أشد من قتله معنى حبير مؤمن جون سنيه مفتن مفتن يدى مكو الدين مكو أقول بند إلا يفعل يدى مكو مؤمن جون أفرى فور باري الدين مولو يبولتا فتن الدين مولو يجولتا ويهورتا فتن فا إبتاء الدين مولو فالله بفش فأولتا يفعل أقول بند إلا يفعل مكو deno fitiru mo ngal gadare mo do kabo e mabbe so yama kabo e mabbe maana maygol mo woni ha bude mabbe no be mbara on ton baron be ton buru modire mo do illa be fitina o be jaltina dinam den so on kabo ta on tawata wi ron kabo mabbe tan be ngaram faale galleji mo do be jaltina dinam e won maani ni be ni maana aw maadun kufrul kufara shad no ra mo yeter be o wondi o buri bondi illa be reere mabbe pati miro so on bari be fu on bari wonki on bari hore on gadi ko bonu kefra ko buri bonde ile bari gol ma mbaro be ko buri dum buri modire kefra ko buri so ya adno dole mabbe fanda dum buri modire ile be keddo kefra ko o e be jogi dole e be kendi jogi yimbe kefra ko mabbe o buri bonde ile bari gol ma gol bari gol ma gol buri ko futi tor e mo wo ay o wo manni wa ablar min katirukum lahum fil haram bareya be jaati buri fuf yottaari kembe jaari fay elay warde mabbe le huru joni fay nastazamul itala fi yono so tawi be mawni ni be teddini habede le huru o fa kufruhum azam kefra huma be mawni ko saabi de wana jomiraado wi be jaabe kabo e makan ko be jaltan wuntu ngoni so makan ko be ngoni ko e huru no hare watta ke mak hare watta ke mak den ay o jippi hefel be mbi di hono lando wi hono be mbi tan lando wi kay be ngarabe kaba e mede ene ele hurum gonde ele hurum gonde hurum ne habata gele dina na ibrahim en fahan jodorado wi kefra ko mabbe mo gondi to fa be jaltino on o oddani habede mabbe le hurum sada kabe mo ron to fa be jaltino on o yoftal to nje piyo ye be kefra ko buru bonde umuri jogade zunubu illa e habugol moron golbe ay binta jonin ngaron kabe mabbe hul gul gul ngol wori jabu aya kabo e lay mabbe hurunto kambe be teddinaari hurumo be mawni naari be ngada o respecte be ba sabu de mo yaltido o le gade mo kadi e modo be bari to wari febe le hurumo be jaltini o nje piyo ye fala no bonna afa be kefra ko mabbe buru bonde illa e Allah شمال wa akhrijuhum min haythu akhrajukum e mire on wonibe e o ay firti oto ko wal fitnatu kefra ko mo goddo a shaddu min al qatl kay ngur bonde gile wara ko jonaari wala so gaatiluhum ono juube be no aji kabo e mabbe indal masjidil haram indu misidatu nana to hurum makkah hatta yuqatilukum fihi fa be fudda habude modon onon ton ati puddirebe kay konon bari kabe mabbe salato kambe be ngadoro fayin gaado lugu so be ngadori mo on hare faqtuluhum joga kabe mabbe ton kazalika hononi woni jazaa'ul kafirina jiddi he ferbe so puddi mama ta yoft kona pati puddirabe habude mabbe e dey hurumto pati puddo habude mabbe lebbi hurumti ka so kambi puddir ma njoftodabe dum ana dagana mabbe so be watta ko jere baraka njoda be bara on paske be andi kurum o eron teddino on rabbe toñi o andi o ay gp chagal amal hudaybiya to hudaybiya wanno akoro o wada wiya ya mawuri yo be ngara be njofta nana be ngara be ngara umro ma aslam en be ne hitande yontino jaro be badi warde be kuli paske hefa be jamoto yo be ngara da e hurum naaji mabbe be ngarta ta e kaborde sabi dum ana sinina hen badi be ngara be jogi kaborde mabbe suna tawe e ri ngada e ngaro naaji mabbe fe gol be sorta ka fo ila fa be ngara umro mabbe nya kefa be jamoto aslam men fu mubbo nyaato joni tan be jotta tan be ciota adna be baraton aslam men fa lube be fu fu tan tay no dara be jidi wardu mi e joni ay ana hada neddo habo e neddo le hunto jonga do sunni mi sene jogi dara mi ci to jogi dara jippino o ay jora wi onon ka wala so ga ci lu hono ka pre ka be mabbe indal masjidil haram to pati putti re be ha onon ka no gandeje hatta yuqatilu kum fi fa bi fudira so fudira onno ne ta ke ndara do wal baram tin ga ta dukun so ni be fudi habure moron do fakturu hum kabe bare to li hu mo jaji kazalika jazaa'u kafirin won jidi hatta fa idin ta'u ta be jeggi tim be nanti mo iwde habure mo be kabare mo dum ba sona inna allaha ghafurur rahim ɗum wiide fa inen tawa soɓe jaggitima iwde keferagal fes ɓe gonti aslami en na lamɓe yaafoɓe e koɓe ƴaɓɓinoko e keferagal mabɓe o na lamɓe yurmoɓe e jaabunoɓe kaɓe kala koɓe golle aslama ko kasi waqatiluhum kaɓe mabɓe hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah kaɓe mabɓe kamɓe haɓoɓe moɗonɓe hatta taksiru shawkatahum fa ɓuyto no doole maɓɓe kelo no ñaaɓiti maɓɓe fa laato ɓe cuusa orande o suna ono o hani ɗum kono wajibi aslami ɓe kaɓa heferɓe fa ɗum ka daro fa laato enen jogi pool tawi so wona enen jahanɓe fu de ɓe cuusa yaade gadi reni ɗo fiilo amri ko jomiraɗo jamiri gaati ɗum kaɓe maɓɓe hatta laata kuuna fitna fa laato aslami fitintake le diina mum homo fof ana hulaa toñiri aslami hono hannde no jamao fo hultata toñirde américain ni so américain wari ɗo fay leta kongo suna toñi ɗum saabi ana anndi ko woni caggal makko tonko e yo aslami en kaɓorono fa aslama ko heɓira hono noon dowaɓi tawi fay goto fitintake e aslami en waya kuna diinu lillah diina ka wonana allah tawi kefra ko wala aslamako tan woodi diina aslamako tan woodi mana fay mo diinaki diina aslamako tan suusa diina aslamako kam ɗo ñawore aslama nde waɗa futtiran seeɗa ko inen taw kamɓe heeferɓe hoore soɓe nantimo iwde keferagal ngal ɓe accigal ha laaɓi ɓe tuubi ɓe garti allah basi wala fala udwan an kasen ɓettita kol kaddi wala e fiide gontude aslam e wala mo toñange mo ɓettitaari woni mum illa ala zalimina suna ɓen toñam ashaarul haramu bi shaari l haram wona on kuli pani ɓe kaɓo e moɗo e ley lebbi kormorɗiɗi sambe hurmo jidi di moni don goho hurmo makko o ida be lokase lewru lewru lebbi nay ngoni lebbi hurum di hare watta ke mudum fay so wona to makko to non mana lewru tas wona falmi yotta ta ta fon e biyam zuru ka adati sifran be don e lewru hajj ka e lewru muharram ka e lewru rajab wondo so waato ruso yawa jokkan on di kabata hay lebbi ha jibi he ngata joni be yohobe wala do umra majje le mai sabe le jiru ga ta won ko nura sallallahu alaihi wasallam wonno amar hude bi o se mbopin tin e mai ru wati ndu je le bu hon joni he fer be kulta amure mo re mai jobra ri basi wala mi ye o mi ye asharu haram bi shari haram habede le bi hurum je ne yoftore habede mai sadaka bi o mai tan kada le mai albadi bi sharri azlam putro bone kany ko woni so tawi be putiri o habe do majida on do kabe ma wal hurma lebbi karmurudi habe gol e der magi wa irta bangal bisas yoftagul wana fuddugul pade putire me so be puddi ma yoftodo nde woni da gon to kabono ile magi bangal yoftagul wana fuddugul ko bani tada alaikum kala tonyu do on ele majji fa ta du alayhi ngaderun tonyu mu do ele majji ngade riposte direct so be tonyu ele majji bin misli ma tada alaikum hono ko tonyu on ko ngadi ron dum hono majji dum doktor do ndu wona majji wattaqullaha qul ya allah kam tadi on jawtu be gina mo kaden don dongo wa alamu anni anna allaha ma'al muttaqina la nana wonje hulbe allah suni on kudi allah be polta wabar fon kambe jambi e fon be jambaaji fu fejo be jambi na o fon star ko non hulbe allah de na ande la nana wonje hulbe allah wa anfiqu fi sabilillahi nafige ila allahul allah mana nafige lawul jihad wade jawle moronde yala lawi allah di ana pen ngade jihad ngade e janne ngade e nisi deje ngade kala do joni rado ni do yo lawul allah ma do andude do ka specialement pour islam ngade do jawle moron de fado hebo do wala tuqu bi aydikum ila tahluka ade be de ko e modde halkare ñofo juure modo bi on nafata e fi sabilillah ba so wadde jihad fa he fer be keba dole fa ngata narde ne suudi moron ba ko ke wasa be sigrete de ando do onon be di hore modo halka tan ko ndarna ta armi islam tawi he fer be andi de armi kan de nimi islam ko fude piandu fadat onon joye jawlu be on nafata e armi de yalla idum duumo hay so on acci jiyaaji on woti nafudo kambe do be lenni kabore on joodi be tan on kalki hore mo be nabban do fa do gelle modo mbara onon yibe hanen onon yibe hanen o ay jorin jippi e madina ko ka madina ko be de dina ka yajuro jamaa wa jonka da den ko madina ko sunaji mudo na ngara na tuba jonka fay so gendi orana ka e itta heja e mudo tan ngara tuba na gendi di nan jangi ne assalamu alaikum ko ta kal tan beto e dan sari yanko be jonka alhamdulillah dina ka yaji ene ngaddu no mo so faabi dem mo dina ka alhamdulillah jeri hande kay la o wa faabi ge dina mun dum la hebi faabu to fa hin ko na ene joni kay may fuccu de golle men naate gese meden de men ande ka partu jiade ro wori habu to be ro wori faabu to be ro ngoti jogra jippino wa yi fere ngaddu so ni be jotti jiade be koti e der galle jama o fu wadi no halkare na so ene rasulallahi don ko kanko Abu Ayyub al-Ansari jaadi ni sallallahu alaihi wasallam o jippini nyande mo worno majin du woni ko boy haali e de o aya musali kanko mo nattare o ngal jaadi tas famo wara e jihadi romo may yerno du woni aya o aya ka e joppi dum han woni immi be fangolli la aya o be dum wa sangaji be ngoni raare on no haani wati ke ya Allah jorin anyway wa hasinu ngardine mo ire de moro allah mo ine hakul moro allah mo ine hakul moy rewbe mun mo ine hakul moy jinnaay mun mo ene hakku mo hoddibe mon mo ine mo ine kala ko jomirado wi wade fa mo je fu ngade fa mo inna allahi bil muhsinin lana ni mo ino mo yiri mo ino be sanne sanne sanne fati laate bonno be woni mo ino andarkaro ko e yohore so ndakor ba ay dande banten wa timul hajj wal umra lillah insha Allah alhamdulillah rabbil alamin wa anaka allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk